puściłem tak o zupełnie bez znaczenia. Spaliłem je, bo spalam czas i do widzenia. Od dzisiaj każda minuta jest warta najwięcej. Zróbmy to tu i teraz jak najprędzej. Wciśnij start, pozwól płynąć muzyce. Owinie nas dym boski jak deszcz w Afryce. To niemal nieprawdopodobne, że znowu we dwoje spotkamy się i zgramy tak idealnie nastroje. Bardziej odpowiedniej od tej chwili nie znajdę. Bo słyszysz, czas dla nas przeskakuje w innym tempie. Noc jak ta nie istniałaby bez ciebie i beze mnie. Czy czujesz, jak w przeszłość odchodzi każde słowo, które mówisz do mnie? To wszystko sobie przypomnę, jak na wielkim kinowym ekranie. Ten klimat znowu się stanie i zamilknie gadanie, że nie umiemy duszy odnaleźć w sobie. Teraz każdy się dowie, jaki jest. Nagram tą teraz i przejdzie to do historii. Każdy drobiazg, nawet 1001, odtworzę dookoła ciebie, kiedy być może się spotkamy przypadkiem w najmniej odpowiednim momencie. Jeszcze raz, oboje będziemy na zakręcie. Nie przegapię tej okazji, jak ostatnio zrobiłem. Całkiem sporo dowiedziałem się i nie mniej nauczyłem. Przez ten czas zahartowałem swoje serce. Nie wbije w nie już nikt nic, nigdy więcej mam farta, że umiem przełożyć na słowa to, co czuję. Bo choć nie dorównuję tym, którzy sen opisywali najpiękniej na świecie, to wciąż prawdziwa rzecz potrzebna najgorszemu poecie. Polek, podłącz subbase. Tańcz ze mną. Do przodu i do tyłu.